राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 25 अप्रैल 1994 को रात्रि 7:30 गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो मनुष्य को क्या करना है? अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है। परमात्म तत्व है जो गतु है और अपना स्वरूप के जो गतु स्वरूप के बिगड़ा है तो स्वभाव बिगड़ा है, तत्व नहीं बिगड़ा है, अपना स्वरूप भी नहीं बिगड़ा है और परमात्म तत्व का जो परमात्मा का तत्व है वो भी नहीं बिगड़ा है। जो का जो है बिगड़ा है केवल स्वभाव। स्वभाव के बिगड़ने में कारण है असावधानी। वो असावधानी मिट जाए, सावधान हो जाए तो स्वभाव शुद्ध हो जाए। असावधानी क्या है? खूब भाई बहन ध्यान दें, हम चीजों को व्यक्ति वस्तु अवस्था परिस्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं और परिवर्तन होते होते अभाव में जाता है। अभाव भाव रूप से जिनको हम मानते हैं वे पदार्थ व्यक्ति वस्तु अवस्था परिस्थिति घटना सब की सब अभाव में जा रही है। हम जानते हैं ये नाशवान है, ऐसा समझते हैं फिर भी इसका आदर नहीं करते, ये असावधानी है। इसको महत्व नहीं देते हैं कि ये बात है ऐसी, जब नाशवान है और हम अविनाशी है, इन दोनों का अनुभव होता है। अपने अनुभव का भी आदर नहीं करता, वो शास्त्रों का पुराणों का वेदों का महात्माओं का भगवान का संतों का भी आदर नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। अपने अनुभव का ही आदर नहीं करता, किसका आदर करेगा? बचपन से लेकर हमें याद है तब से अभी तक अपने में ये अनुभव, मैं वही हूं, मैं वही हूं। इसको शास्त्रीय परिभाषा में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा, मैं वही हूं। तत्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा लक्षण है उसका। वहां था हुआ करता था, आज मैं वही यहां हूं, ऐसा कर रहा हूं, ऐसे ऐसे बालकपन में था मैं वही, अभी जवानी में अथवा वृद्धावस्था में हूं। तो अपना होनापन सबके अनुभव में आता, मैं वही हूं। और शरीर बदलेगा, देश बदल गया, भाव बदल गया, स्वभाव बदल गया, रिवाज बदल गई, हमारे सामने सब कुछ बदल गया, सब बदलता जाता है, हम वही है। अब हम वही है और बदल जाने को आदर देते हैं, इसका नाम असावधानी। आदर देते हैं बदलने वालों को, महत्व देते हैं बदलने वालों को, स्वयं न बदलने वाले होते हुए ये अनर्थ का कारण है। जिनको परिवर्तनशील असत नाशवान मानते हैं उसको महत्ता देते हैं, धन हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, पद मिल जाए, उन्नति मानते हैं, बड़ा काम अच्छा हो गया, और ये सब ठहरने वाली, कोई ठहरने वाली इनमें सब में कोई चीज ठहरने वाली है नहीं, और स्वयं नाश होने वाला है नहीं। परलोक भी होता है तो इनके खुद का ही होता है, अनेक लोकों में जाते हैं तो खुद ही जाते हैं। ये लोग सब के सब परिवर्तनशील, हम अपरिवर्तनशील रहने वाले, और वो जाने वाला, जाने वालों को महत्व देते हैं, रहने वालों को महत्व नहीं देते, इसका नाम असावधानी है, ये प्रमाद है, ये भूल है, ये अज्ञान है, जानते हुए भी अनजान हो रहे हैं, ख्याल नहीं करते हैं कि भाई सब बदलने वाली चीजें है, इसमें क्या है, उसको बहुत महत्व देते हैं, सत्ता देते हैं, महत्ता देते हैं, सत्ता देना भी इतना भूलने जितनी महत्ता देते हैं। रुपये पैसे अपने कमाए हुए हैं उनके परवश हो जाते हैं, स्त्री बच्चे परिवार हमारे सामने आए हैं और न जाने कब चले जाए, साथ हरदम रहने वाले नहीं है, इस बात को जानते हैं, मानते हैं, फिर महत्व देते हैं उनको, इससे हमारा स्वभाव बिगड़ा है। अगर ये सावधान रहे कि भाई ये आगंतुक है, आने जाने वाला है, इस बार तो भगवान ने पहले ही आगमा पाइनो अनित्या, आने जाने वाले हैं अनित्य है, तां स्थिति से उनको सहलो, मन इनमें बहो मत, अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता में बहो मत, सहलो, सहना आप ऐसे जैसे अनुकूलता भी आकर चली गई, प्रतिकूलता भी आकर चली गई, अपने है जो के त्यों रहो अपने से। ये ज्ञानी के लक्षण बताए तब तो जीवन महात्मा गुणातीत है, उसके लक्षण बताए सम दुख सुख स्वस्थ स्वमित्रो, स्व आप स्वयं है, आप अपने में स्थित नहीं रह सकते और क्या कर सकते हैं बताओ, आप तो वही रहते हो और ये बदलने वाले की चीज बड़ी महत्ता देते, बड़ी सत्ता देते, बड़ी इज्जत देते, सामने बदल रहे, संसार सब बदलने वाला और संसार में रहने वाला परमात्मा न बदलने वाला, शरीर में रहने वाले हम, शरीर सब बदलने वाले और हम न बदलने वाले, तो न बदलने न बदलने वाला एक है, बदलने बदलने वाला एक है, इतनी बात है। नाशवान कहते संसार नाशवान, जैसे धनवान आदमी होता है, गुणवान होता है, संपत्तिवान होता है, तो धनवान का अर्थ धन वाला, तो धन के सिवाय उसमें क्या विशेषता है, धन होने से तो धनवान कहलाता है, संसार नाशवान कहलाते हो तो सिवाय नाश के जय राम जी की और कुछ नहीं है, ये नाशवान है, नाशवान है, स्वयं अविनाशी है, अनाशी लोग अप्रमेय से अंत अंत ये देहा, ये देह अंत वाले हैं, किसके हैं, अनाशी ना अप्रमेय से, जो अविनाशी है उसके अंत वाले देह है, देह नाशवान है अविनाशी के, तो अविनाशी को चाहिए, देह बदलने से हमारा क्या बिगड़ता है, हम यहाँ बैठे हैं, आगे सामने कितनी बात हो जाए तो हमें क्या होता है, दोनों बजे वे खड़े हैं और मोटरों के मोटर आ रही थे, आधन था मोटर आ रही है, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, और मोटरों का आना बंद हो गया, नाराज हो गए, हमें क्या लेना उन मोटरों से, जो हमारे पास नहीं रहती, बहती चली जाती है, हम खड़े हैं जैसे कहते हैं, उन आ जाने से क्या हो गया, चले जाने से क्या हो गया। ऐसे धन आता है जाता है, संपत्ति आती है जाती है, मान आता है जाता है, आदर आता है जाता है, प्रशंसा आती है जाती है, निरोगता रोष रोगता आती है और जाती है। ये आगमा पाई ना अनित्या, और आप हो नित्य। भगवान ने श्लोक आरंभ उपदेश आरंभ करते हुए भी ये कहा का सोचा न सोचो, नहीं शोक करने वाले का शोक करता है। और प्रज्ञावादा से भाषा बोलता है, बड़ी पंडिताई की भाषा, नरके नियतम वासो भवति तरुषुषुमा हो बहुत बहुत, बड़ी पंडिताई बातें कहता है। पंडित होते हैं वो मर गए उनके लिए, जीते उनके लिए चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते, और तुम चिंता करते हो। पंडिताई बातें कहते हो, शोक चिंता करते हो। पंडित शोक करते नहीं तो पंडिता की बातें बगाड़ते हो, पंडिताई आई नहीं है। अगर पंडिताई आ जाए तो शोक नहीं हो सकता। तो उसमें दो श्लोक तो अविनाशी के, दो श्लोक विनाशी के। एक श्लोक कहा पहला श्लोक, ग्यारहवां श्लोक, बारह तेरह अविनाशी के है, चौदह पंद्रह विनाशी के, दो दो श्लोक। नत्वेवाहं जातुनाशं नत्वं नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। सीधी बात बताई कि तू और मैं और ये राजा लोग, ये पहले नहीं थे ये बात नहीं, और अगर ये नहीं रहेंगे ये बात नहीं। मतलब तू मैं और राजा लोग पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे और अभी भी है। जरूर जरूर ये दो बात करे, दो नए, ये पहले नहीं थे ये बात नहीं, तो दो नहीं करने से तात्पर्य होता है कि बिल्कुल तुम भी था, मैं भी था, राजा लोग भी थे। ये जो अभी सही धारण किए हुए है, तू मैं और राजा लोग, ये सब पहले भी थे और सही लोग जाने पर फिर भी रहेंगे। अब ये पहले नहीं थे, अगर नहीं ऐसी बात नहीं, और वर्तमान में भी है। तो क्या है कि देहिनो अस्मन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इस देह के रहते हुए भाई बहन सब ख्याल करे, इस देह के रहते हुए कुमार अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था बदलती है। ये तो देखते ही बालक थे, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, तो कौमारम यौवनम जरा, जैसे इस शरीर में होती है ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में देहांतर प्राप्ति, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ये तो सामने आप होते हो। तो आप तो वही रहने, जैसे पोशाक बदलने से आप बदल गए, आपने कुर्ता कोट पहन लिया, कोट पतलून पहन लिया, कभी कुछ कैसे ही कब कैसे धारण कर लिया, बहनों माताओं ने लाल पीला सफेद कैसे ही कपड़ा पहन लिया, तो उनके पहने आप दूजो हो गए, आप तो वे ही रहे, पोशाक बदली है। ऐसे शरीर बदलते हैं, जैसे बालक बदला जवान हो गया, ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो गई। धीरज तत्र मोहयति, पंडित इसमें मोहित नहीं होता। पंडित जो हरदम रहता है उस तरफ विचार करता है, जो हरदम रहता है पहले भी था अब भी है अगर ही रहेगा, उसकी चिंता क्या। सोच उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, हर अन होती होती नहीं होनी वह जो हो, जो न होने वाली बात हो जाए तो चिंता होती है, जो होने वाली होती है उसकी चिंता क्या है, ये तो सदा ही होती है। उगे सो ही हाथ में खुबलियाल फुगलिया सो कुमार, श्रिया देवल दे पटे जाया सो मर जाए, उदय होता है वो अस्त भी होता है, तो भूल तो होता है कुमला जाता है, और बड़े बड़े इमारतें होती है गिर जाती है, और जन्म लेता है और मर जाता है। ये तो भाई सब संसार में हो रहा है, नई बात क्या हुई, ये शोक क्या है। इसका ख्याल रखे, उदय अस्त हुआ, अब वो सूर्य उदय हो गया, खुशी हो गया, अस्त हो गया, नाराज हो गए। अब राजीव नाराजगी क्या बात है, शरीर संसार में काम करने लायक हो दिन में कर लो, रात्रि में ऐसा नहीं होता तो बत्ती कर लो, अपने वैसे काम करो, शुभ चिंता की बात है, रोने की बात है। लोग कहते हैं हमारे घर में मर गया, अंधेरा हो गया, अरे दुनिया मात्र में अंधेरा हो गया, भूमंडल के इस भाग में सूर्य नहीं रहा, इस भाग में अंधेरा हो ही गया। आदमी मरने से अंधेरे होते ही प्रत्येक बात है, पर रोते हैं कोई, अंधेरा हो गया, ठीक है दुनिया प्रकाश कर लो भाई, बत्ती कर लो, लालटेन कर लो, ये तो होगा। और मात्रा स्पर्शास्त्र कौन तो है, ये विषयेन्द्र संबंध का जो संबंध है ये तो दो श्लोकों में कहा अविनाशी का। अब मात्रा स्पर्शास्त्र तू, ये तू पद आया वन परंतु, ये बात दूजी बात सुन लो, जो संबंध है अपना ये शीतोष्ण सुख दुखता अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। अनुकूल आ गए तो सुख हो गया, प्रतिकूल आ गए तो दुख आ गए, आगमा पाए ना आने जाने वाले हैं, अनित्य है। अब तुम जब हम तुम राजा लोग तो वे थे वे ही वे है, और ये आने जाने वाले हैं, सामने बदलने वाले हैं, तो इन संबंधों को तुम सह लो, क्या होगा इनको तुम सह लो, मानो इनके बदलने पर आपके परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आप परिवर्तन होता नहीं है, आप सुखी दुखी हो जाते हो मुफ्त में, ये तो बदलने वाले ही है, बदलते ही रहते हैं, तो निर्विकार रहो, इनको सह लो, ये तो बदलने वाले, आप रो तो बदलेंगे और हंसो तो ही बदलेंगे, रज जब रोवे कौन को, अरे हंसे हंसो कौन विचार, किसको रोवे किसको हंसे लेकर के, तो गए सावन के नहीं जो चल गए, तो रो कितने रोआए है नहीं, और रहे उनको लेकर हंसो तो ये भी जावना ये जाएंगे, ये तो जाने वाले चले गए, जाने वाले रहे हैं, जाने वाले हैं जाएंगे, तो चलेंगे उनको रख नहीं सकते, ला नहीं सकते, रहे उनको रख नहीं सकते, तो इसमें रोने की क्या बात है, हंसने की कौन बात है, रजब रोए कौन वो हंसे सो कौन बिचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हर, स्वास्थ्य यंग ही नभ्यंती थे मात्रा स्पर्श है। संसार का संबंध है ये, जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते इनके व्यथित नहीं होते, स्वामृतत्व कर भी वो मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी भारी संपत्ति मिलती है जिसका कोई पारावार नहीं, ऐसे ही मुक्ति मिल जाती है, स्वामृतत्व अमरता पर नहीं होता, अमर सदा वास थे अमर हो, अब हम अमर भये न मरेंगे, नहीं मरेंगे अमर रहेंगे, अमर आप हो, बालक अवस्था में आप रहे, जवान अवस्था में आप रहे, वृद्धावस्था आप रहे, रोगी अवस्था में आप रहे, निरोग अवस्था में आप रहे, दूसरा देह प्राप्त हुआ तो आप रहे, उस शरीर में आप रहे, वो आप अपने को जानो तो अमृता, तो अमृत अमरता की प्राप्ति, अमर है ना आप, तो बालकपण जवानी में मर गए, बालकपण मर गया, वृद्धावस्था में आप मर गए, जवानी मर गई, तो मर गई वो है नहीं आप, ऐसे भी अंत की प्राप्ति हुई, मर गई वो सही मर गया, दूसरे से ही मिल गया, उत्क्रामंतम सितम वापी भुंजानम वा गुणानितम विमूढ़ नान पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु से, ज्ञान रूपी नेत्र से देखते हैं ये सब बदलने वाले हैं, ये बदलने वाले जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते वो मुक्त हो जाता है, बहुत बड़ा भारी लाभ होता है। आप बड़े बड़े कष्ट सहते हो लाभ के लिए, धन कमाने के लिए, घर बार माता पिता स्त्री पुत्र सब अपने वो छोड़कर दूर चले जाते हैं धन कमाने के लिए, और धन होने से राजी हो जाते हो, तो ये छोड़ो इसको, आने जाने वालों को सह लो, तो अमृतत्व आए कल्पते, आप अमृत में कल्प से समर्थ हो जाओ, आप मुक्त हो जाओगे, कितनी बार अमरता आ जाएगी, सदा के लिए मरना छूट जाएगा, केवल ये जाने वाले उनको बदलो मत, सुबह हो गया दिन हो गया रात्रि हो गई, पुनः प्रभातम पुनरे सर्वरी, पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि काले से क्यों गच्छते। सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, सुबह होता है, शाम होती है, रात होती है, दिन, ये तो आपके सामने बदलते हैं। अब इसको लेकर क्या रोए क्या हंसे, ऐसे शरीर उत्पन्न होते हैं मरते हैं, उत्पन्न होते हैं मरते हैं, कोई नई बात कुछ हुई नहीं, क्या रोए क्या हंसे। आप निर्विकार रहो, सदा के लिए अमर हो जाओ, सदा के लिए। जो मरना कोई नहीं चाहता, अगर मरना नहीं चाहते हो तो इनमें मरोगे नहीं, मरोगे कभी नहीं मरोगे। मरने वाला तो शरीर है, उसको रखना चाहते ये गलती होती है, जो न हो सके उसको करना चाहते हैं। ये तो मरने वाला है, वे जाने वाला है। अब आज आप बात सुने, आप इसको भीतर हृदय से मान लें, दृढ़ता से मान लें कि भाई ये सब संसार जाने वाला है। संसार और शरीर एक है, और संसार में रहने वाला परमात्मा परिपूर्ण और शरीर में जीने वाला जीव, ये दोनों एक है। उस परमात्मा का अंश ये है और संसार का अंश ये है। स्वयं परमात्मा का अंश और शरीर संसार का अंश, ये जाने वाले सभी अंश दोनों, और उस परमात्मा और आप निरंतर रहने वाले, आप परमात्मा के साथ रहो, शरीर संसार के साथ रहे, मौज हो गई, अमर हो गई। हो गया अमर ही है आप, तो बदलता है तो शरीर बदलता है, आप थोड़ी बदलते हो। शरीर जन्मता है तो मरता है, आप न जन्मते हो न मरते, न जायते मृत हुआ कदाचित, ना ही भूता होता हुआ न भूया। एक आदमी के जीवन में धनवत्ता आती है, निर्धनता आती है, बहुत कुटुंब हो जाता है, कुटुंब मर जाता है, पद मिल जाता है, पद चला जाता है, ये तो होता है ना। बुखार आया, बुखार चला गया, रोग हुआ, निरोगता आ गई, निरोगता आ गई, रोग आ गया, बदलते हैं। इसमें एक बात मार्मिक है, वो अगर आप ध्यान दें तो बड़ा लाभ हो, बहुत बड़ा भारी लाभ हो जाए। यह संयोग और वियोग, संयोग वियोग है, इसमें संयोग तो है अनित्य और वियोग है नित्य। इतनी बात है, लंबी छोटी बात नहीं। संयोग है नहीं रहेगा, वियोग रहेगा अंत में। सबसे पहले वियोग था, आप हमारी जान भी जान चीन नहीं थी तब भी थे, और एक दिन जान चीन मिट जाएगी तब भी रहेंगे। तो संयोग और वियोग, संयोग वियोग में जब जानते नहीं तो वियोग था और अंत में वियोग ही होगा। तो संयोग है अनित्य, वियोग है नित्य। उस नित्य को आज स्वीकार कर, नित्य को, सबके अनुभव की बात है। संयोग और वियोग में वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। अरे इच्छा करते हैं संयोग की, अनित्य की, और सुख पाना चाहते हैं, तो कैसे हो? अपने जानते हैं कि ये अनित्य है, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग। इसमें आप हमारा वियोग है, ये नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। आप और हम साथ रह सकते हैं, आप और आपकी संपत्ति साथ रह सकती है, आप और आपका परिवार साथ रह सकता है, आप और आपकी जमीन जायदाद साथ रह सकती है, जानते ही नहीं रह सकती। साधु विचार कर भली समय दिया, दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। मतलब भाई ये तो जाने वाला बिगड़ने वाला है। अवश्य विषया वियोगे को भेद जनो यून मृदंत स्वातंत्र्यातुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्त्वा हे त्यक्ता ये ते समशुभम अनंतम विदधति। जितने संयोग हुए हैं वे एक दिन वियुक्त जरूर होंगे, एकदम जरूर वियोग होंगे। तो वियोग होता है, हम अगर वियोग कर ले अलग हो जाए तो वियोग, और वस्तु है शरीर चल जाए तो वियोग, दोनों वियोग तो अवश्यंभावी है ही, बिल्कुल वियोग होगा। संयोग का वियोग, वियोग नित्य है, नित्य वस्तु तो रहेगी, अनित्य से कह रहेगी। तो वियोग में तो भेद नहीं, दो बात है, हम उनको छोड़ दें तो वियोग, वे हमारे को छोड़ दें तो वियोग। हम रखना चाहे और वे चले जाए तो रोना पड़ेगा, और हम छोड़ दें तो मौज हो जाए सदा के लिए। इतनी बात, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है वो। वियोग है, वियोग में क्या भेद है, जो छोड़ता नहीं वो छोड़ जा रहे हैं अपने के, अच्छी बात है हम जाते हैं ना, चलो जाओ स्वातंत्र। अगर वे चले जाए तो अतुल परिताप आए मनुष्य मन में, बड़ा भाई संताप होगा, स्वयं जगता ये थे, ये पीछे जाने वाले हैं, पहले से समझ ले कि मर गए, हम तो पहले जानते थे। बहुत से रोते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं, वे कहती हमने ऐसा नहीं समझा था हमारे रहते हुए लड़के चले जाएंगे, तो नहीं समझा था ये गलती हुई, वो तो गलती किए नहीं, वक्त पर चले ही गए। तो अब समझ लो, अब जितना है सब बिछड़ने वाला है, ये माल है, बड़े बड़े बोरा होते हैं सैकड़ों हजारों, उनमें पढ़ के लगा देख रहे हैं ठीक है, ये ऐसा माल है, ये माल ऐसा है, सब वियोग होने वाला है, जितना ये माल है जितना दी गए सब वियोग होने वाला है, अवश्य ज्ञाता अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। कोई संदेह है इसमें, संशय है रहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो संदेह नहीं है उस बात को पहले ही पकड़े, संदेह रहित ज्ञान है कि बिल्कुल जाने वाले हैं। तो ये सब आगंतुक आने जाने वाले हैं, तो आने जाने वाले हैं उनका आदर सत्कार करो, सब से अच्छे से रखो, चले जाए तो आनंद से चले जाओ। मुसाफिर कोई आता है, कोई सज्जन अपने घर पर आता है, तो घर वालों की अपेक्षा उनका आदर ज्यादा करो, क्यों आए हैं और चले जाएंगे, ऐसे संसार में आदर करो, अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, चले जाए तो जयराम जी कर लो, स्वभाव सुधर जाएगा, स्वभाव आदत सुधर जाएगी, बिल्कुल अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, चले जाओ तो अच्छी बात, रहो तो बहुत मोल की बात है, आप जाओ तो अच्छी बात, पता नहीं अब रोने से क्या होगा। अभी आप इतने आ गए, इतने भाई थी बहना आ गई, अब ये चले जाए मैं रोने लग जाऊं, रोते क्यों समझिए, हमारे इतने आदमी चले गए, इतने बहनें चले गई, इतने भाई चले गए, हमारे जोर जोर से आई जाए नहीं, तुम्हारे यही बैठे घर पर काम नहीं है, इनके कैसे यही रह गए, ऐसे के काम है चित्रकूट, यही बात है चित्र के, तू गए लड़का नहीं था, अंगिरा और नारद आ गए, उन्होंने कहा महाराज हमारे पुत्र हो जाए, कहते क्या पुत्र, अरे पुत्र तो होगा, होना चाहिए, कहते हो जाएगा, मैं हर शोक दूर हो जाएगा, फिर वो पुत्र मर गया, हजारों रानियां थी, अब बेटो एक ही हो, एक ही हो गया पुत्र, तो उसका हो गया आदर, दूसरी रानियों को ईर्ष्या, उसको दिया जहर, वो मर गया, अब रानियां भी रो गए, जिसका मरा वो भी रो गए, सूझी रानियों भी बेटा ही हमारा सर सब रो गए, अंगिरा वो बड़ा व्याकुल हो गया, चित्र केतु बहुत ही व्याकुल हुआ, अंगिरा ऋषि आप कौन हो, कौन है, अरे तेरे पुत्र देने वाले हैं हम, अंगिरा और अनार दे हम चंता नहीं, हम अरे आए हम ईश्वर जिला दो, बोला ईश्वर जिला दो, आपने पुत्र भी आप जिला दो, कि भाई पुत्र हुआ क्या फायदा देगा, जीने से क्या फायदा हो जाएगा, उसको जिलाया, तेरे माँ बाप इतनी माताएं रो रही है, बाप रो रहा है, दुनिया रो रही है, तेरे को दया नहीं आती, कैसे चला गया तू, वो कहते महाराज मेरे तो नित नए बाप माँ बाप मिलते हैं, हम वे मरते हैं सूटते हैं, मैं किस किस के रहू, मैं रहू तो मेरी मुसाफरी बंद हो जाए, मैं तो मेरे घर से जा रहा हूँ, अब पहले वो कोई माँ माने कोई बाप माने, वो रो बैठे मैं कह रहा हूँ, मैं जाऊँगा माँ बाप यार, फिर जन्म जल्दी माँ बाप यार नित नए मिले, मैं किन के लिए रहू, चित्रकूट महात्मा हो गया, संत हो गया, और देख इसी जाने वाले हैं, विमान पर बैठे जा रहा है, भगवान शंकर को देखा तो भगवान गोदी में पार्वती बैठे बाएं तरफ, गोदी में एक तरफ बैठे, तो कहा देखो सबके पूज्य है, उन्होंने कहा देख पार्वती ये सांप दे सकता है, शेष जी की तपस्या की है, विमान में बैठता है, इतना बड़ा सामर्थ्य है इनके पास, तपस्वी है, भगवत भक्त है, ये तेरे को साप दे सकता है, और माँ भी मांग चला गया, वो वृत्रस हुआ, असुर का वृत्त बड़ा एरावित को मुख में लिया मुख फाड़ गया तो बड़ा वृत्रासुर इंद्र से लड़ने गया, इंद्र के हाथ से पद दर्ज गिर गया, फूट छूट गया, कह रहे इंद्र फिर उठाओ, लड़ता है हाथ काट दिए, हाथ में लड़ता काट दिए हाथ, अब एरावत को खा जाए गिर जाएगा, तो सिर काट दिया। उस समय कहता है कि जैसे छोटे बालक बच्चे हों पक्षी होंगे, केवल मनुष्य के लौंदे की तरह अजात पक्षा पाक पक्ष पैदा हो नहीं गए, वे जैसे माँ को याद करते वो देती सुन लेते हैं, और जैसे छोटा बछड़ा माँ आ जाए दूध पीऊ, शाम हो गई भूखा मरता है, माँ के दूध के सिवाय कुछ पीता खाता नहीं, और जैसे पतिव्रता पति को याद करती है, बछड़ा जैसे माँ को याद करता है, बख्शी जाओ जैसे अपनी माँ को याद करते हैं, ऐसे हे अरविंदाक्ष भगवान मैं मन त्वां दृक्षते, मेरा मन आपको देखना चाहता है, भगवान से कह रहा है। ऐसे आदमी है असुर है राक्षस है भद्रा है उस समय मनोहर वृंदा से निरीक्ष मर जाता है। तो लड़के ने कहा कि मैं कैसे रहूं, वो कैसे मर गया। पहले अंग्रेजी कहते हैं हर शोक दोनों को देगा, तेरे हर्ष भी देगा शोक भी देगा, असल हो जाएगा। हर शोक देने वाले यहाँ सब पैदा होते हैं, और कौन हर शोक न दे ऐसा कोई देखा आपने, किसी लड़का हुआ जो समझार मरे नहीं, वे तो मरेंगे ही, तो ये जाने वाले हैं, इनके साथ अच्छा आदर का प्रेम का सज्जनता का बर्ताव करो, यही स्वभाव सुधरना। इनसे सुख लेने की इच्छा है, आप भी नश्वर ये भी नाशवान, इनसे सुख ले लोगे क्या ले लोगे, दुख लोगे आफत लोगे, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नहीं होते, जो संबंध जन्य भोग है दुखों के घर है, आने जाने वाले हैं तो तुम सहलो, ठीक तरह से आप विचार कर लो। देखो आप कई बार सुनते हो, आज सुन करके पक्का विचार कर लो कि अब हम रोएंगे नहीं, धन चला गया चला जाएगा, हम तो रह गए, हम तो रहेंगे ही, धन भी जाएगा सही भी जाएगा कुटुंब भी जाएगा जमींदार जाएगा, सब जाने ही जाने वाले हैं, हम रहने वाले हैं, और संसार जाने वाला परमात्मा रहने वाले, शरीर जाने वाले हम रहने वाले, रहने रहने वाले हम एक है, जाने जाने वाले सब एक है, संसार का ये सही टुकड़ा है ये हमारा है ही नहीं, बस बोल आज पक्का विचार करो, आज नहीं सुनते हो कई दफे, आज पक्का आज हम पक्का विचार कर लेंगे, अब जाने जान गए अब क्या रोएंगे, बात ऐसी है जितना पक्का विचार करो आज काम हो जाए आज ही, बिगड़ी अनेक जन्म जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज अभी हो ये राम को नाम जब जो रहने वाला उसका नाम जब उसके हमें वो हमारे हैं, तो ये तो कुसंग का चार लो, ये कुसंग है जाने वालों का संग है, तो जाने वाला भी संग जाने वाला करो, रहने वाला रहने वाले के साथ रहो, मौज हो एकदम आज पकब आज आज अभी अभी अभी विचार कर ले कि जाने वाले हैं, जन्म लियो जन मरणो पड़ोसी मोतड़ी नगरो सिर कूट रे, लाख उपाय करो रे नरक तना, रह जाओ वे प्राण पल को छूटे कितना ही उपाय करो तुम नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते उसी इच्छा ही क्यों रह जाए, उनकी इच्छा क्यों तो न हो सके, उसको कह दे ये हो जाए कैसे हो जाए, रात में दिन हो जाए कैसे हो जाए, बस इच्छा छोड़ दो है जो होने दो, छुट्टी दे दो आप कृपा कर दो सब पर छुट्टी दे दो, होने दो होने जो जीवे जीने दो, मरने तो मरने दो, जलने तो जलने दो, अपनी तरफ से छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे दी हमने, तो निहाल छुट्टी हो जाएगा आपकी, छुट्टी दो तो दुनिया को छुट्टी हो जाएगी आपकी। कि आज हमने छुट्टी दे दी सबको, जमीन जायदाद आवे जावे, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार आवे जावे, ये तो आने जाने वाले है ही, अब अपनी तरफ से छुट्टी दे दी है तो रहते ये छुट्टी दे दो, छुट्टी रह तो सेवा करो, जावे तो जला दो घर में, तुझे थोड़ा रो लो, थोड़ा दुआ दिशा कर दो, थोड़ा काम कर दो, बस राम लो जी कर। इसमें वो शंका है क्या? आज आपने आज सच्ची बात कहता हूँ, आज आप पक्का विचार कर रहे कब हम नहीं रहेंगे रोएंगे, अब हम काम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, अच्छी तरह से व्यवस्था करेंगे, सबको सुख पहुंचाना है, आराम देना है, मान देना है, आदर देना है, परिश्रम करनी है, सबको आराम से रखो, अपने पास जितना भाई लो आप ही, क्यों आगंतुक है, मुसाफिर आए हैं अपने पास में, पथिक है, मेहमान है, आए हुए हैं, जाने वाले हैं, सेवा करो, सुहा जाएगा निहाल जो हुए, और निहाल हो जाएंगे कि नहीं इसमें शंका हो तो बोलो, ऐसा कर से निहाल हो जाएंगे कि नहीं बताओ, शंका हो तो बोलो, नहीं हो जाएंगे बोलो। अपने शास्त्रों में ये बात आती है कि नरका त्रायते पुत्र है, कि नर्क से पुत्र प्राण करे है, रक्षा करे है, और वो श्राद्ध पिंडदान और ये सब करे तो धना धर्मम तथा सुखम, तो ये मजी यहाँ पारलौकिक दृष्टि से भी अगर पुत्र को निधन हो चले हुए हो तो दुख होना, दुख होना तो और है, दुख होना और चीज है और उनका नाटक और चीज है, दुख क्या हुआ, दुख आएगा हुआ। अभिमन्यु मरा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उनका वो मर गया ऐसा था, कई आदमियों की बातें बताई, ऐसे मर गया क्या हो गया, तो दुख कर लिया, सुख कर लिया, एक नाटक है संसार, वैसा करना चाहे कर दिया, हो क्या गया कुछ है नहीं। रुद्र जी महाराज संत थे, दादू जी महाराज के शिष्य, तो एक दिन मस्ती में जा रहे थे दूसरे गांव, तो एक गाड़ी वाहन का रस्सा था मूझ का, वो रस्सा गिर गया रस्ते में, तो उठा करके उसको अपने कंधे पर डाल दिया, मस्ती में चलते रहे, तो धीरे धीरे खसरते करते गिर गया, आगे गांव में गए, उस भी रस्ता में रस्सा कहां गया, तो बोले कि पहले जैसा मन कर ले भाया, रज रस्सा मूंज रख पाया न पाया, गांव से चले तो मूंज रस्सा था नहीं, पहुंचे तो रस्सा है नहीं, बीच में आया बीच में गया, तेरा क्या गया, तो पहले जैसा मन कर ले भाया, बेटो मर जाए तो पहले पहले बेटा था नहीं, फिर बेटा हुआ, सर बेटा चला गया, तो बीच में यार बीच में गया, तेरा क्या गया, पहले जैसो मन कर रहे भाया, रज वर्षा मुंह का पाया न पाया, बीच में गया, ऐसे सोचा बीच में गया, तेरा क्या था गया, कोई मुंह को नहीं मुंह बतू, आगे सब सावधान रहो, किसी के लिए स्नेह मत करो, स्नेह करोगे तो फिर दूर होना पड़ेगा, उपकार करो, सेवा करो, ये कहीं मेला महोत्सव होता है तो सेवा समिति वाले जाते हैं, सेवा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, देखो इधर से आओ इधर जाओ, ऐसे बड़ी तरह से जाओ ऐसे आओ ऐसे जाओ ऐसे आओ, रस्सा करके ले जाते हैं, प्यास लग जाए दिन भर कुछ खड़े रहते हैं, सब करते हैं, कोई बीमारी उठा कर ले जाते हैं, कैंप में सेवा करते हैं, ठीक हो जाए चले जाते हैं, मर जाता रो देते हैं, शोक करते हैं, हमारा काम करना है, रोक करना, रोने बैठ सेवा कैसे करेंगे, अपने सेवा करो, सेवा करने को आए हैं, आ जाए तो बड़ी सी बात, चले जाए तो अच्छी बात, प्याऊ रे आपके प्याऊ पर कई आदमी जल पीने को आते हैं, पीने भूख लगी है वो चना दे खा लो, अच्छा आया बैठो हम जाते हैं ना, ठीक से जाओ पानी पा दे अपना ठीक कर, बताओ इसी से बात पूछ रहे, आप पंडाल में आए हो यहाँ बैठे हो, यहाँ डेरा लगा तो ये हमारी जगह है, तो गलती है ना, भले आदमी ने बैठने के लिए जगह दे दी, हमारे को बैठने के लिए उसी जगह दे दी, हम कब्जा ही करेंगे तो हमारी है, देखो इतने आदमी पूछो आप गवाही है नहीं, ये हमारी जगह है, बोलो देखा कि आपने गवाह दो हमारी कहां सो आपकी है, हम तो कब्जा ही करेंगे, तो हमारी बैठने देंगे नहीं, यहाँ कहीं कब्जा करे कहीं तो ऐसा कब्जा क्यों हो रहा हो? अच्छी बात है वो से बैठे हैं या नहीं सही काम करना है रोना है बने फंसना है मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव क्यों बैठो सगराम के तो ऊँडी देकर नीव ऊँडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गला कर आगन ठोड़ा थे कुल रवन गला रंग तोड़ा भी जून में रुड़ तो फिर से जीव मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव जिसके साथ रहना है भाई वहां सो मजीव लोग तो मन न तो भाषित सूर्य तो परम धाम हमारा वो धाम हमारा वहां रहेंगे मौत से कोई मना करने वाला है नहीं और यहाँ रहने वाला कोई है ही नहीं किसी की है ताकत में से तो हम यही रहेंगे हम तो रहेंगे साहब कैसे रहोगे रीत बिगाड़ दोगे कोई आज गया कोई काल गया कोई जामन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम या सरकार से यही रिवाज रही है रीति ऐसी रीत बिगाड़ दोगे रह जाओगे तो अपने मौज से रहो अच्छा बर्ताव करो स्वभाव सूझ जाएगा बताओ कोई आवश्यक तो बोलो तो इस वास्ते अपने ठीक हुए जाने वाले अवश्य आता रहे सब जाने वाले सब मरने वाले हैं कमु गादी मर गया वो मर गया अरे बाप के खातिर रोते थे अब आपके खातिर रो बाबा घोड़े पर जीण धरो बाबा ये मौत लगा रहा बाबा अरे बाप के वो मर गया हुए अरे तू मरेगा खुद ही नहीं बात खुश सब मरने वाले या रहने वाले सब मरने ही मरने वाले रहते हैं सब मरने ही मरने वाले बिल्कुल मरने वाले रहते हैं तो इसमें मर जाए नई बात क्या होगी यह बात आप देखो होती नहीं हमारी बात नहीं है आज ही पक्का कर तो आज ही आज ही अभी हमने पक्का कर दिया कि मेरी सेवा करनी है केवल इनकी सेवा करनी है हमें सम्मति में सेवा सम्मति वाले करें इसलिए सेवा करने के लिए आए लेने के लिए आप जरूर हुए लेने में कैसे देंगे आपको ये सब आपके लिए ही है बढ़िया कपड़ा पहनेंगे लोग मेरे को देखेंगे लोग तेरे को ही देखेंगे जो काम नहीं है घर में उनके कुछ काम नहीं तेरे को देखेंगे रेशमी कपड़ा पहन ऐसा मेरे को देखे सभी अपना अपना काम करे सब तेरे देखेंगे ठीक है भाई अपने तो जाना है आप सब बातें करते खूब ज्ञान की बातें करो ध्यान की बातें करो परमात्मा की बातें करो गीता की बातें करो आपस में आदान प्रदान करो रह लेते मौज करो जाओ चल दे हम तो जानते हैं अच्छी बात कोई उठ कर चला जाती मर्जी उसकी सब जाएंगे सब ये पंडाल खाली हो जाएगा बरादी की तरह नहीं खाली हो जाएगा ये तो होगा अरे शहर है ये बस है उसमें जो थे एक आदमी नहीं है आप गोरखपुर में जब बसा गोरखपुर उसका एक आदमी नहीं है अरे भरा रहता हरदम तो आते जाते रहते मुसाफर का बने वो आ गए वो चले गए और मुसाफर आ गए भरा रहता है तो भरा रहता है गाड़ी गाड़ी में चले गए वो अपने घर चले गए ये सब चलता है मुसाफर खाना है ये आ गए चले गए आ गए चले गए तो इनमें चले गए ये वियोग नित्य है संयोग अनित्य है इस बात को समझना है बहुत बढ़िया बात है ये हमारे तो समझ में आई तो बड़ा आनंद आया खुशी है अरे आज बात मिल गई ये वियोग नित्य है और नित्य को अपना लो तो नित्य रूप हो जाओ अनित्य बढ़ गया अनित्य हो जाओ मरो जनो मरो इतनी बात है सीधी सादी बात है जो अपना लिया कहते अवश्य वियोग है भाई ये नित्य है वियोग नित्य है संसार में तो परमात्मा का तो योग नित्य है संसार का वियोग नित्य है परमात्मा का योग नित्य है आप माने चाहे न माने जाने चाहे न जाने स्वीकार करे चाहे न करे परमात्मा के साथ हरदम आप रहते हैं और रहेंगे ही और संसार के साथ पहले थे नहीं अब भी नहीं है और फिर रहेंगे नहीं अब भी जा रहे हैं आप बैठे उस समय उम्र थी उसमें इतनी कम हो गई है तो ये तो कम हो रही जाने का रहने का तो समय बीत रहा है जाने का समय आ रहा है जाएंगे भगवान में चले जाएंगे फिर वहां जाने की जरूरत नहीं वो हमारा असली घर है वो घर गुरु जी को नहीं बताओ जिस घर से जीव आया है काया छाड़ चले जब जैसा कोने कहां समाया है वो नित्य अपना तो ये स्वभाव शुद्ध हो जाए हमारा बिल्कुल स्वभाव हम यहाँ थोड़ी देर गए अब क्यों राग द्वेष करो भाई तब चलो गाड़ी पर चढ़े, मैं था, मेरे कृष्णदास साथ में था, तो ये गाड़ी नहीं पढ़ी लिखी औरत ग्रेजुएट, उसको कहा उठ उठ अठवाए उठ सर, उठो कैसे बैठा हूँ, उठा उठा उठा दे आप बैठ गई, ये पढ़ लिखोगे घर व्यवहार है ये पटित से हो। अब वो अब गाड़ी में बैठा है, उठ क्यों भी वो बैठा है अपना, क्यों उठे उठे उठ, मैं लग उठ जाए बैठ गया बैठा बैठ गया, अपने क्या है अब यूं से ये आज की दुनिया, आज में पढ़े लिखे सब याद लोग यहाँ है उबरता हमने देखा, और मैं नहीं करेगी ये पढ़े लिखे करेगी, ये पढ़े लिखे शिक्षित है, ये शिक्षा है आजकल की। टीकाराम कॉलेज अलीगढ़ में हम गए थे, वहाँ बड़ी बड़ी लड़कियां, छोटी बच्चियां, तीन से चार चार वर्ष की बच्चियां और 20-25 वर्ष की बच्चियां, वे सब पढ़ती है, नारा लगाती है हम सीता नहीं बनेंगे, सीता ने बड़ी गलती करी, राम जी छोड़ो चले, सीता के तुम जाओ जाओ मैं नहीं जाऊंगी, अपना हक तुम छोड़े बताओ, राज्य था उसको चले गए, राम जी ने गलती करी तो उसकी गलती क्यों करते, समझते नहीं थे हम नहीं जाएंगे, अब कितना देर जाके होंगे सर, अब सीता सावित्री नहीं बनेगी तो कैसे बनोगी तुम, क्या बढ़ोगी ये आज की सभ्यता है, जाओगे महाराज ठहर नहीं सकोगे, जाना पड़ेगा, अब हक हमारा हक लगता है, कितना दिन रहोगे, कितना दिन रहोगे, त्याग है बढ़िया, क्यों वियोग नित्य है, नित्य की प्राप्ति हो जाएगी, वियोग को पहले स्वीकार कर लो, नित्य योग की प्राप्ति, नित्य योग की प्राप्ति, दुख संयोग वियोगम योग संयुतम, नित्य संयोग दुख संयोग वियोगम, इसका नाम योग है, वियोग का नाम है योग, परमात्मा के साथ संबंध, जाने वालों को छोड़ दो, रहने वाले में आप से आपकी स्थिति हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी, जो जाने वाला है उनको छोड़ दो, जाने वाला है तो बिल्कुल, तो जाने वालों को हमें क्यों पकड़े, सच्ची बात है, तो स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, मौल हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, अभी रहते रहते शांति हो जाएगी, और प्रत्यक्ष आपका अनुभव है, आपका अनुभव है, आपकी लड़की बड़ी हो गई, बड़ी चिंता रहती है, माँ को नींद नहीं आती कि छोरी बड़ी हो गई क्या करें, वो कन्यादान के अच्छा घर मिल गया, अच्छा वर मिल गया, बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा है, वहां हमारी पुत्री अब सुख पाएगी, ऐसा कन्यादान कर गया, अब कन्या की चिंता होती है, आप हुई आप कहने हुई फर्क क्या पड़ा, अब हमारी नहीं है, ये फर्क पड़ा तो नमूना दे दिया, आप हमारी नहीं है तो पीछे वाली हमारी नहीं है, मान लो भंगार जो हमारी नहीं है भाई, फिर रहे तो मौज जाए तो मौज, जहां होने के बाद भी कन्या बैठी है, प्यार करते हो, भोजन देते हो, कपड़ा देते हो, आओ बेटा ठहरो, यहाँ सो जाओ, यहाँ बैठो, ऐसे प्यार करते हो, क्या कन्या से प्यार करते हो, उन्हें पर द्वेष करते हो, आओ के बैठो, जाओ ठीक है जाना ही चाहिए, नहीं बेटा जाना चाहिए, अब वो चिंता नहीं, तो चिंता तो मेरा मानना से है, जो झूठा है मेरा मानना रहेगा नहीं, आज से ही हमने विचार कर लिया, अब मेरा नहीं मानेगा, अब सेवा करेंगे, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, आनंद दो उनको, अपने देना नहीं है, सुख देना है, सेवा समिति वाले दुनिया मात्र को सुख देना है, से जितने आए हैं मेला में उनकी सबकी सेवा करना है, फिर रोगी कोई क्यों रोगे, तो लेना चाहे तो रोगे, लेना है साफ रहेगा नहीं, ना लोवा चीज रहेगी ना देने वाली रहेंगे या रहेंगे नहीं, तो पहले से अपने समझ लो, अंत में ये बात तो होने वाली है, अवश्य आता रहा आवश्यक है, जरूर होने वाली, उसको पहले से मान लेना ठीक है, अंत हो जाएगा, हम व्याख्यान देने लगे पहले से मान लिया कि व्याख्यान देना है, इस बात सब जाएंगे, अब जाएंगे हमारा रोना होगा ही नहीं, इतने आदमी चले जाए बोलो कितना कितना घाटा पड़ेगा बताओ, गिनती करो कितना नुकसान हो गया हमारे, पर पहले समझे सत्संग जाओ जाओ पड़े अपने घर पर काम नहीं, तेरे पास बैठा नहीं सभी कैसे रहेंगे, अपने हम जाने वाले हैं, सब जाने वाले हैं, पहले से समझ लिया, अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, उदारता पूर्व बर्ताव करो, सुख पहुंचाओ, आराम दो, चले जाए, बड़ी अच्छी बात, सेवा पूरी हो गई, अध्याय पढ़ते पढ़ते पहला अध्याय पूरा हो गया, तो दूसरा अध्याय शुरू करो, अच्छा दूसरा अध्याय स्वतंत्र था अब रोने बैठ गया, रोते क्यों, अध्याय पूरा हो गया तो पूरा हो गया, पटक अध्याय तो पूरा हो गया, ये अध्याय पूरा हो गया कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी सच्ची, कितनी ठोस बात, और इसको कर सकते हैं हम, ये मान रखा हम नहीं कर सकते, ये बात नहीं है, कर सकते हैं। कन्या की शादी हो जाए तो रोते हो गया, खुशी होती है, वो अच्छी बात है भाई, अपने घर गई पुत्री, हमारे अपने घर गई, सब गई, पुत्री है माया है ना सभी, ये अपने घर जाने वाली है, एक ठहरने वाली नहीं है, ये पुत्री है, सब दीजिए माया प्रकृति, अपने घर जाने वाली, आप घर रहने वाली नहीं है, अपने घर से नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति यही तो मुक्ति है, मेरा कर लिया ये बंधन, ममेति जो भेद बंध है न ममेति विमोच्यते, ममेति जो भेद बंध मेरा है ये तो है बंधन, त्रक्षरम मुक्ति मोच्यते, दक्षरम से भेद बंध माँ बात माया है, मामा दक्षरम भेद बंध त्रक्षरम अन्य मामा मोच्यते, दक्षरम से भेद बंध त्रक्षरम मुक्ति शाश्वतम, मेरा है दो मेरा मामा और न मामा मुक्ति, दो अक्षर तीन अक्षर मुक्ति, अरे ठाकुर जी का सच्ची बात है, तो सब ठाकुर जी का है, हमारा कोई है ही नहीं, सब ठाकुर जी का, आप है तो आप रख लो, शरीर को रख लो, दूसरे को रख लो, आप रख लो, कैसे आपका है ही नहीं, कैसे रह जाएगा, कितनी सुगम बात है सर, आप कर सकते हैं, आप समर्थ है इसमें, सबके सब समर्थ, सब भाई के भाई बहन सब समर्थ है इसमें, आप बताओ असमर्थ है, असमर्थ है, आप नहीं कर सकते ऐसा, आप करते नहीं तो आपकी मर्जी से आप करें तो कर सकते हैं, ये साधु होते हैं क्या करते हैं, साधु हो गए, साधु कुटुंब है, आपके मन आवे मन कभी स्वप्न में भी याद नहीं आता कि घर वालों को याद करेगी कहाँ आए कैसे भी, सब मर जाए तो मौज, सब जीत जाए तो मौज, सब बन जाए तो मौज, कोई नहीं रहे सब खत्म हो जाए तो मौज, अभी क्या मतलब, अभी तो छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया, अभी किसी का टट्टी पेशाब फिर कर आते हो, टट्टी क्या दशा हुई, कैसी है, सूखी है, गीली है, किसी काम आई, करते हो चिंता क्यों, ये तो मेरा, वो तो मैं था खुद, मेरे से तो मैं नजदीक होता है, संसार टी भेज आपने, अब कुछ याद कौन मेला को याद करे, साफ हो गया मेला बच गया, साफ हो गया, निरोग हो गया, हल्का हो गया, स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया, सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख स्वस्थ, अब बात है तो बात आई थी मन में कई स्वभाव सुधराना चाहिए, सबके साथ अलग प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, कैसे सुधरे, तो बात ही थी बात तो व्याख्यान पूरा हो गया, बातें बहुत आई थी मन में, तो आप क्या कहें, आप स्वभाव सुधार की बात बताओ, क्योंकि नित्य है, नित्य दोनों बात है, जो बच्चों है केवल स्वभाव सुधरे, संत महात्मा हो जाए क्या होता है, स्वभाव सुधर जाता है, और क्या होता है, हमारे जैसे वो शरीर वैसे ही उपचार है, स्वभाव सुधर जाता है, तो अशुद्ध क्यों बोलता है, कि जो जाने वाला है हम जानते हैं, अनित्य है उसको नित्य मान लेते हैं, जाने वालों को रहने वाला मान लेते हैं, गलती करते हैं इस वास्ते खटपट होती है, राग द्वेष होता है, और जाने वाला जाना वाला मान लिया ठीक है, जो मान लिया खटपट उठी अस्वभाव सुधर हो जाएगा, कैसी बात है, बढ़िया है, कितनी सुगम बात है, सर ये बहन बात है, सब भाई सब सब इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, होता है ऐसा, अब मैंने उदाहरण बताया, होता है ना अपनी कन्या के साथ, होता है ना आप अपनी कन्या को अभी दे देते हो, फिर चिंता होती है क्या उसे, तो मेरे पर से चिंता होती है, मेरे पर छोड़ दो, अच्छा घर पर मिले तो अच्छा घर भर बताऊ आपको, भगवान है, इससे बढ़िया कोई घर पर मिलेगा नहीं, सब जितना है भगवान को दे दो। लो महाराज श्री कृष्णार्पणमस्तु, सब भगवान को दे दो, सब फल तुलसी धर धर दो, भगवान के अर्पण कर दो। जीवन जमीन है, जायदाद है, घर है, छोरा छोरी, गहना कपड़ा चावल चीनी जो कुछ है, सब फल तुलसी धर धर दो, छोरा छोरी पर धर दो, अपने पर भी धर दो, श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब चिंता करे तो भगवान को, हम चिंतन हो गए, हमने दे दिया। विश्व तिथि आ गए, संसार पर विजय करना ही है, सारा विश्व जितना आदर रहे, एकदम सर्वस्व रक्षा, पोत पैर लूटा हो तो डेरा। विश्व तिथि आ, घर में जितने रैजन को छोड़कर अकेले आप हो जाओ और सब दान दे दो। विश्व जीत है, संसार मात्र पर विजय कर दी उसने, विश्वजीत संसार को जीत गया, विश्वजीत यहां। और भगवान के समान पात्र कोई मिलेगा नहीं, ऐसा भर नहीं मिलेगा कोई। और बोले न तो समझते भरी का, उसको सब दे दिया, हमने तो बस हमारी संपत्ति दुनिया सब भगवान को दे दी। अब भगवान में जगह रखो, दूसरी जगह रखो, सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, हमारी चीज चली जाए कोई बात नहीं, परमात्मा जी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, भगवान की है, सदुपयोग करेंगे, चल देंगे तो रोगेंगे भी नहीं, ये चलते तुम रोगेंगे नहीं, तो भगवान की है। भगवान रो रो, भगवान रोते नहीं, भगवान की जाती नहीं, यहाँ सोचा वहां धर दिए, वहां सोचा वहां धर दिए, अरे घर के घर में भगवान के दो, इस बात वो रोते नहीं, अरे हमारी हर इस बात रोते नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण।